Lehet a Bájár Zsoltal kéne valamit kezdeni. Kezdjük a Bájár Zsoltival. Kriptoni Tommában. A Bájár Zsoltival konkrétan volt egy RTL-es interjú. Még nem, nem most. Nem most mondod. Annyi mondani valóban van, baznak, hogy muszáj belekezdenem. Szóval most elmondhatom? Várjál, jó reggelt kívánunk. Sziasztok. Meringer Marci. Művésznevű Meringer, ugye? Bonyolult. Igen. Nagyon kreatív névválasztás volt. Köszönöm szépen, próbálkoztam. Ja, és én nekem el kell mondanom, hogy külön köszöntjük a pécsi nézőinket, hogy így a pécsiséget most igen. is hozzam magammal. A gitárosunkat, aki day van, jól van az ügynéző. Na, most már beszéltek a Bájárról? Nem. Bájár közepébe? Magadról kell egy kicsit beszélni. Magamról kell okay. Beszélsz majd mindjárt Bájárról, úgyis megjelent egy videót, de hogy... Mutatkozzak be, mondjam már, hogy ki vagyok, nem, mit csinálok. Nem kell, de most mondjuk például a legutóbbi dalod az óriási nagyot ment, és szélkeresztbe kerültél, azt jól látom. Szar a szélet, nincsünk pénzed, tönk elosznak ezek a 20-es évek, szar a szélet, nincsünk pénzed. Igen, mert pont így beszéltünk még egy adáson kívül a... bulvárról. Most akkor így megtaláltak, meg így a propaganda, meg minden csodás bulvárlap és hasonlók. Talán ez volt az első olyan dal, aminek így volt egy ilyen, olyan hatása tudott, hogy így tulajdonképpen eljutott olyan rétegekbe is, ahol korábban még semmi más, annak ellenére, hogy még nem az a leghíresebb dalunk. Valami sokkal többen meghallgattak, de egy kezdve mégiscsak ennek volt olyan hatása, ami mondjuk így ellökött annyira, nem tudom, mainstream felé, hogy most akkor azok is vágják, hogy ki vagyok, akik eddig nem tudták. Többek között mondjuk a Nagy Feró és a Bájár Zsolt. Bájár Zsolt is hallotta a dalot? Aha, van a Kopasz Oszt című, megvan ez? Persze, lehetséges újságíró. Mondhatjuk így is. Nála meghallgatta a Bájár is, úgyhogy most már ő is tudja. És nem tetszett neki? Nem. Meglepő módon, nem annyira. Nem is értem. Nem leszünk barátok, maradjunk annyiban. És miért a kriptonitod a Bájárom? Tehát elsősorban azért, mert hogy szerintem, egyébként szerintem nem csak, így, nem csak én vagyok így ezzel, hanem ami rengeteg fiatal, tehát szerintem ő az, aki leginkább így újra és újra így belerúg a fiatalságba, hogy ha mondhatok ilyet. És egyébként érdekes, mert valahogy én mindig próbáltam erre először nagyon kulturáltan reflektálni, aztán egyszer volt egy olyan alkalom, amikor nagyon-nagyon fáradt voltam, és úgy adtam interjút az egyik tévének, és abban elmondtam, hogy van egy ilyen boxos műsor az egyik adón, és hogy én abban nagyon szívesen mennék a Bájár Zsoltival. Hát, és valahogy nem vágták be, úgyhogy nem. Az már egy fáradtabb. Azt hittem, hogy arra reagált, hogy akkor menjetek boxolni. Na, sajnos nem. Lehet, hogy nem baj, hogy kimaradt. És akkor néha hívva annak ilyen elszólásaid? Vagy nem csinálod azt, amit Ati, hogy néha egy kiírsz valami Insta sztorit, és azt mondja, azon pattog az egész. Hát, bulvár média. Hál' Istennek addig nem jutottunk el. Mondjuk talán pont kiraktam egy sztorit, amin az volt, hogy így minden nap írnak most már valamit, és hogy egy kicsit így unom, és rám írt egy blikkes szerkesztő, igen. Hogy szerint ez nem vicces. De nem is volt sértő az aztán. Nem, aranyos volt szerintem. Megsértődött rá? Hát reméljük, hogy nem. De igazából azt se bánom. Nem, teljesen mindegy. Most is majd mondhatsz valamit, amit valami csúnyát. Valami, ami megsértődik valaki? Másodra hát az ember azért kicsúszik a száján egy-két dolog. Igen, ez egy hosszú idő, vagy, úgyhogy még vagy majd megkeresik azt, mint a Atinál, hogy mikor mondott olyat, ami pozitív az Orbánra nézve, és akkor az hozzá. Úde jó. Na, én nem sok olyat mondtam. Nem? Szerintem nem. Meg lehet, hogy nincs rólam annyi anyag, mint az Atiról. Hát persze, de attól még. Már keresik. Vannak embereknek ez a dolog, hogy végignézik az adásainkat, és akkor mit lehet kiemelni belőle. Milyen. Fú, ez elképesztő. Hol tart ez az egész mi? Viszont ha már zenél, és kezdjünk sorba, no. még mielőtt a Bájárra rátérnénk egy kicsit, nyugodjunk meg. Soft tudom, launch, már soft régen, launch, igen, lassan, igen, lassan, egy kicsit, igen. Hogy mondjam, kell kis síkosító, kemény dolgok előtt. Az biztos. Hát a Telex nem olyan sok szépet írtam úgy erről a fesztivál filmről. De ez már lement, vagy ezt már te láttad? Szerintem nem. Tegnaptól van a mozikban, de elméletileg nem nagyon belemenős. Uh-huh. És azt olvastam, hogy nem minden van benne, amit de most te végignyomtad a fesztiválokat, amúgy mi a... Végig. Vagy a zenész társadalomban most, én azt láttam csak idén, csak hogy már sorra szűnnek meg a fesztiválok, és szarba vannak. Láthatóan, hogy ez mennyire érződik belőle. Hát szerintem azért erősen, szóval hogy úgy érezhetően szerintem kevesebb pénze is van a fesztiváloknak. Az embereknek is sokkal kevesebb pénze van, ami amúgy nem csak a fesztiválokon látszik, hogy azért el van értéktelenülve a pénzünk, szóval hogy alapvetően szerintem a zenélés szintjén is. Nem tudom, most mi az, amiben nagyobb pénz van, de hogy alapvetően a legjobban a zenész azzal jár, hogyha olyan bulikat csinál, ahova ő adja a jegyeket, és saját bulit csinál, és úgymond az emberek jönnek oda hozzá, és nem neki kell menni. menni. Én azért azt látom, hogy rengeteg fesztivál volt Magyarországon az elmúlt években. Tehát minden tényleg... héten volt egy legalább. Nem is tudom, hogy hogy tartja el ezt egy ország. Hát de... így sehogy. Leginkább. És nyilván ugye az is baj, hogy Magyarországon azért az összes fesztivál ugyanazok a headlinerek. Hmm. Szóval nem az, mint külföldön, hogy egy nagy merítésből lehet válogatni, hanem mindig ugyanaz, nem tudom, Azi, Hofi, Jude Law, Walmart, Tideni, nem tudom, kik a headlinerek, Follow the Flow még volt, ők már lehet, hogy nem annyira. De ja, hogy így mindig mindenhol ugyanazok játszottak, és szerintem az emberek számára is ez egy unalmassá válik. Most nyilván nem ugyanaz megy el Pécsen meg Debrecenbe, szóval hogy értelemszerűen nem feltétlenül baj ez, de hogy tök király lenne, hogyha itt is lenne, ez egy kicsit így tematizálva talán, azért most Colorado meg a Bankito, azok már inkább ilyenek voltak, meg a fishing is ilyen, egy hatalmas fishingező voltam, én szerintem meg 8-szor voltam. El, nem? Én a fesztiválokon már egy csomószor a hangulatot keresem, azt, hogy épp kilép fel, az úgyis, ja, kb. Ugyanaz, mert pár külföldit még elhoznak, de hogy... Hát csak a nagyobbak már el tudják hozni, szerintem a Sziget az nyilván más. Igen, ez egy más kategória. De jó, nyilván szerintem a feeling számít a legtöbbet, ebbe tök egyetértek, és nekem a fishing az mindig ez volt, szóval mi az egész gimnáziumot úgy nyomtuk végig, hogy voltunk szóval 50-30 szóval koncerten. Ja, nagyon, hát persze, de persze. Mindenki azt mondja, hogy a fishing a leghangulatosabb, vagy az egyik leghangulatosabb. Igen, és mégse játszottunk ott soha, úgyhogy valószínűleg túl mainstream-ek vagyunk oda. Igen. Hát nem tudom, pedig élőben amúgy rettentő rock and roll, amit csinálunk, szóval az amennyire mondjuk pop, bár nem mondanám popnak a stúdió verziókat se, de hogy élőben meg pont azon dolgozunk, hogy ne legyen ennyire metal, mert sok is. Igen. Aha. Na majd jövőre már. Hát, ha még lesznek fesztiválok, meg még úgy lesz bármi. Az jövőre. Még nem szűn meg. Ja, hát, igen. Jövő nyáron lehet, hogy óriási nagy alkalom lesz a nagy bulizásokra. Ez nagyon remélem, hogy azt beszéltük a srácokkal, hogy most... Ja, lehetek őszinte, kormányváltás lesz, akkor 3 napig iszunk. Amúgy én mi is gondolkoztunk, ugye? Hogy ha kormányváltás van, akkor azért bulizik az ember, de... Figyelj, szerintem utcára mennének az emberek. De mindenképpen utcára fognak menni. Azon a napon Budapest az... Elveszett. Hát, elveszett. Az vagy óriási buli lesz, vagy pedig egy forradalom. Vagy azért iszunk, vagy azért fogunk inni. Szóval nem tudom elkezdeni, hogy melyik lesz a kettő közül, de valami nagy megmozdulás, az biztos lesz. Én azért bizakodó vagyok így mindennel kapcsolatban, nem csak kormányváltást illetően, hanem hogy úgy egyébként, hogy... A jövőt illetően? Hát, ja, nem tudom, lehet, hogy ez még így olyan koromból adódó ilyen még optimista naivitás. Aha, lehet, hogy ez még így 23 évesen még az ember azt gondolja, hogy így szebb idők fognak jönni, és ebbe így lehet bízni, aztán lehet, hogy egy 10 év már azt mondaná, hogy tök mindegy, hogy ki van hatalmon, így is úgyis ugyanaz van mindig. Hát majd 10 év múlva majd lehet a Tiszát szídni, hogy na jó, most már... Hát örök ellenzékinek kell maradni, én azt gondolom, legyen de, így. De hát most egy csomó zenész, aztán amiben mondjuk felnő, mint a Nagy Feró, a nagy haverod. A nagy haverom. Igen, szóval így... Üdv innen is. Mondjuk a Nagy Feró az már még régebbi, de hogy... Hát ja, ők hogy így azért egy után így három. Beleolvad a rendszerbe, vagy ez csak most van, vagy lehet időskorban is lázadni. Lehet, biztos, csak hogy nehezebb. Hát nem tudom, figyelj. Egyszer csak Nagy Feró lenni. Kifordulni önmagamból? Hát, vagy azt mondani, hogy majd a, nem tudom melyik, épp a Tisza kormány, vagy nem a Tisza addigra, már nem tudom melyik, már éppen kiépíti a 10. autokráciát Magyarországon, és azt mondta, hogy de ez így jó, mert őket még megszerettem fiatalon. Hát, politikai pártzászló alatt zenélni azt szerintem amúgy is nagyon-nagyon cink, szóval azt nem hiszem, hogy valaha fogok, meg egyébként szerintem meg lehet öregedni méltósággal, szóval most nem tudom, nézd meg a Presszert, aki nekem így kb., meg hát nem csak nekem, Pici bácsi az úgy alapvetően is az egyik legnagyobb legenda, és hogy alapvetően mennyire szép karrierút, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy LGT-től, meg egy Omegától mondjuk eljutni odáig, hogy olyan színházi darabokat írni, amik ugyanúgy örökérvényűek, mint mondjuk korábban a dalai, és hogy így a legnagyobb tisztelettel nézik szerintem őt a fiatalok is, szóval így igen. Például hallgatom is. Nem feltétlenül segít. Kell az ember öregkorára Kossuth díjas tévészereplő legyen. Ő volt sűrű még a Megasztárban. Hát igen, az hát meg más akkor, amikor még a Megasztár nem arról szólt, nem, hogy más színvonal volt. Striptizálnak a Marics Petina, nem tudom, a nénik. Olyan is nem volt. Láttad ezt? A striptiz, nem. Fú, nagyon kemény. Lehet, hogy ez még nem ment le, csak ilyen teaserben volt benne, de hogy így néztem, és... Nem értek, a Tóth Gabi is fog vetkőzni az egyik részben. Hát, nincs új a nap alatt. Nem, nem akarom azt se szidni, mert hogy nem látom belülről a sztorit, tudod, de hogy közben meg amit így kívülről lát az ember, meg aztán mondjuk, hogy milyen volt 15 éve vagy 10 éve, amikor nem tudom, a Karamell volt, meg így amikor az elkezdődött, és hogy most milyen, hogy így tényleg abból is csináltak egy ilyen trash reality-t, közben meg egyébként annó egy tök igényes műsor volt, ott én még emlékszem, hogy ott olyan éneklések voltak, meg a Rúzsa Magdi ott futott be, a Karamell ott futott be, és a Presser volt a zsűri, meg a ki volt még? Friderikusz volt a zsűri. Friderikusz? Nem. A Friderikusz is volt zsűri. Aha. A meg a sztárma. Igen. Öreg Fridi. Akkor ő is méltóságban nyomja amúgy még. 8. Volt azért... Zavarba gyűjtem. Az zseniális, az egyik kedvenc. Az örökérvény. Húgom kívülről tudja, oda-vissza. Akkor nem utáltad meg az összes tehetségkutatót, hogy te is láttad ennyit belőle? Amúgy nem. Akkor azért nehéz volt, úgy utána. Meg hogy nyilván vannak így, hát most már nem is prekoncepcióim, hanem ilyen beigazolódott ilyen... Hát van egy véleményem erről az egészről, hogy így az tehetségkutatók, vagy ezek a reality műsorok most már inkább ezek nem párhuzamba vonhatóak mondjuk a valós zeneiparral, szóval így a korreláció kettő között az így zéró. És hogy ezt itt tök érdemes tudni annak is szerintem, aki mondjuk így fiatalként jelentkezik, hogy így arra tök jó, hogy így megismernek sokan, és akkor lesz egy ilyen, nem tudom, egy követő bázisod, amire utána mondjuk tudsz építeni, de hogy mondjuk a zeneiparhoz így zéró köze van, tehát hogy így semmilyen szinten nem tudsz levonni olyan konzekvenciákat, amik utána hasznosíthatóak. Annyi, hogy megismersz azért tényleg, nem tudom, hogy értékes, ügyes embereket, akik mondjuk nekem tök sokat tudtak segíteni, szóval egy networking szempontjából tök fasza. Hát úgyis azt számít, hogy tudsz-e jó dalokat írni utána. Semmi más. Ja. Tényleg ez a leg... Hiába van jó hangod, hogyha ott állsz, aztán nem tudsz kiszülni magadba egy számot se. Hát olykor amúgy sokkal fontosabb, sőt, hát a legtöbb, szerintem a legtöbb azért magyar zeneiparban ismert arc, hogy nagyon kevesen tudnak mondjuk így tisztán énekelni. Jó dalokat írnak, meg vannak gondolataik, szóval így a gondolatiság az még többet számít. Igen. Meg mondani való. Hát szívesebben meghallgatok valakit, aki jó dalt ír, vagy érdekes dal, de nem olyan tisztán énekel, mint azt, hogy most egy ezredik pop számot, ahol tök jó, tiszta hang, de így hát ja, valaki megírta neki, és így jó. Hát nem érdekes, tudod. Meg akarod nézni ezt, vagy nem? Zuckerberg? Figyelj, hogy nézzünk rá egy kis tekre, mert innen fogunk áttérni egyéb dolgokra. Ja, most csak hogy tájékoztassuk az embereket, okay, mert más dolgok is történik, nem csak a politika. Jó is ettől elvonatkoztatni, mert azért bele lehet bolondulni könnyen. Igen, úgyhogy a Zuckerberg az most kihozta az új, a jövő okos szemüvegeit. Én megnéztem erről egy videót amúgy. Hát, annyira nem... De jól áll neki, gyíkember. Nem úgy egész, AI. Nem is sokkal, a Ray-Bannel is van, meg az Oakley-val is van, hogyha sportosat akarsz, szóval amúgy nem olyan, nem néz ki rosszul. Kicsit hát nehezebb, nem, mint egy rendes, de hogy így van oldalt egy kis képernyő, és akkor ott láthatod, a valaki ír. Ja, de ez már van Instagramon is amúgy, hogy már lehet olyan videókat feltölteni, és írja is fel, hogy ez ilyen Ray-Ban szemüveggel készült, és már így POV-t tudod, és konkrétan igen. Láttam olyan koncertvideókat, hogy játszik a billentyű is. Meg te kihasználtam ezeket valami kihasználtam, de nem hordok szemüveget, meg napszemüveget sem. Igen. Összes, nincs olyan napszemüveg. Csak van olyan, amin... Egy sem. Nem, de napszemüveg mindenkinek valami jó lenne. Hidd el, hogy nem. Konkrétan nincs olyan. Jó, de attól még belesüt a szemedbe a nap, nem? Hát muszáj fölvenni. Mondjuk ez komoly. Szerintem, hogy 5 év múlva mi lesz a világgal? Hát... Semmi nem marad belőle, ami nem. Egyszerű és természetes. Tényleg. Figyelj, az okos telefonokat akarja helyettesíteni amúgy a Zuckerberg ezzel a szemüveggel. Amúgy nem sok érdekes funkció van, szóval értem, hogy mondjuk kézmosás közben olvashatod a csetedet, és... Ez mennyire rossz, mennyire szörnyű. Már szerintem már önmagában... Vezetés közben lehet, hogy zavaró lenne. Az pláne. Mennyire rossz, hogy már úgy alszol el, hogy TikTokozol, meg úgy kezd fel, hogy TikTokozol, és már... Hát nem, de szerintem már így amúgy is annyira nehezen vonatkoztatunk el attól, hogy... És pont a napokban jutott így eszembe, hogy itt 12 óra volt a képernyőidőm, mert egész nap mindent a telefonomon csinálok, azon melózok, azon írok szöveget, tehát azon csinálok mindent. Erre jó hivatkozni, hogy azon melózik az ember, aztán a meló aztán... része az egy kicsi. Hát ja, igen, az a 12 óra. Ja, nekem meg figyelni kell a híreket, meg hogy mi van a trendekkel, de... De nem, hát nyilván ez egy olyan dolog, hogy így érdemes realizálni, hogy tudod, ami ott történik, az amúgy így tökre nem a valóság, és hogy így lerakod egy fél napra, és annyira kitisztul a fejed, meg kitisztul az agyad, és hogy így már csak ilyen mentálhigiéniás szempontból így egyszerűen szerintem nem ilyeneket kéne bevezetni, hanem heti egy napot, amikor az ember így mindent lepakol, mert annyira más tudatállapotba kerülsz, és hogy amúgy tényleg... Hát meg gondolom úgy, hogy most mondjuk pörög rajtad a bulvár, úgy nehéz, mert mindig van valami új dolog, amit magadról vagy magaddal kapcsolatban olvashatsz, és ez nehéz. Meg tudok magamról valami újat. Igen, igen, és nehéz azt ignorálni így, hogy azért megnézem, hogy most mit írnak már megint bazdnek. Hát, ja, főleg fasságot egyébként, de hát nyilván most ezt meg így be kell vállalni szerintem artistként, hogy így beleállsz dolgokba, és akkor utána megkapod az ívet. Fihet, el is lehet ezzel szórakozni, mert amúgy olyan ezt is, meg minden hülyeséget lehoznak, hogy igazából ezzel már el is lehet mókázni. De ugye egyik a funkció, az egyetlen, ami érdekes volt, hogy feliratozta, hogy valaki beszélt, és akkor feliratozta, és úgy is feliratozhatja, bár az még nem olyan gyors, de a jövőben, hogy rögtön le is fordul. fordítja. Szóval élő feliratot. Ez nagyon durva. Az mondjuk nem rossz. Bár ez ilyen fülesben is most elkezdték, hogy most elkezdődnek azok a funkciók. Azt hogy... láttam, azt láttam, de az Apple volt, nem? Igen. Az egy érdekes irány, bár szerintem a nyelvtanulás nem fogja helyettesíteni, mindenki örül, hogyha meg tudsz szólalni a nyelvén, de attól még szerintem ez mondjuk egy... Ez egy tök jó funkció, mert mindenki meg fog érteni lehet, mindenkit, igen. Legalább. Azért az úgy... Biztos majd közelebb hoz minket egymáshoz, mint általában a dolgok. Most nem. Meg általában a technika, igen. Ezt ilyen lefordítja, hogy mit akar mondani a fideszes, vagy mi az érve, lefordítja neki is, hogy én mit akarok mondani egymás nyelvére, lehet, hogy ez se lenne rossz. Technológiával kapcsolatos hír. Felnőtt te játékos vagy amúgy? Nagyon sokat játszottam annó, amikor még volt rá, nem tudom, lehetőségem meg időm. Rainbow Six Siege-eztem, az megvan. Jaj, az ilyen túszmentős. Okay. Hát ilyen taktikai, én azt rengeteget, abban van egy, nem tudom, egy 1000-valahány órán biztos, valami 300-es szintű voltam. És még... nem szoktál turnébuszban valami? Hát nem, most már évek óta semmit, amikor gimis voltam, akkor nyomtam. Arra van kitalálva, nem, hogy ott a Nintendozon az ember a turnébuszban, vagy bulisztak állandóan. Ja, ilyen nappal, persze. Ez amikor mi történik egy backstage-ben, és akkor így van az elképzelés meg a valóság. Az egyik hangosunk letöltötte az iPad-jére a GTA San Andreas, és rákötötte a kontrollert, szóval az van a buszban. Azt nem lehet. Rosszom. Az nem amúgy, ez így működik. Meg például tudom, hogy a Tembóéknak van FIFA-juk. Ja, azt nem tudom, hogy csinálták. Az is nagyon cool. Azt be akarjuk vezetni, csak még nem vettük rá magunkat. De amúgy nem, most már évek óta nem játszom. De mindegy, csak az érdekes itt a Steamnél, hogy most nagyon be fognak keményíteni. A felnőtt játékoknál, és most már nem tudom, nem lehet felnőtt játék early access-ben, ahol mesztelenség van. Ez a furcsa nekem, hogy sokkal nagyobb hadjáratot hirdetnek, és amúgy nem a Steam akart, hanem a Visa és a Mastercard nem hagyja majd fizessenek, és őket is rákényszerítette valami ausztrál, nem tudom, lobby. Nem tudom, nekem furcsa ez az, hogy a mesztelen testektől sokkal jobban félnek, mint okay, egy játékban feldarabolhatsz embereket, levágod a fejüket, szétrancsírozod, az rendben van, de hogy egy mesztelen nőimmel, akkor már nem mehet fel a játék. Wow. De nem... Ausztráliában elvileg nagyon sok játékban van tiltva. Szóval ez, egyszer néztem egy valami összefoglalót erről, hogy milyen betiltott játékok vannak, mert tényleg így, ezek az ilyen... Kijöntötted? Nem. Semmi nem szóval történt. Vannak ezek az össze-vissza vagdicsálós és kaszabolós játékok, és ebből van egy halom, amiben van tiltva, és elvileg a legtöbb az Ausztráliában van betiltva is, hogy én úgy tudom. De az, hogy egy nőimmel nem jelenhet meg, hát... De nem voltál még betiltva sehol? Az új dalot sem? Én még nem. Vagy de amúgy egy Fidesz közeli fesztivált lemondtak. Ja, igen, nem emlékszem. De hát azt meg nem... Nem MCC fesztivál? Igen, de nem politikai okok miatt mondták le nekünk azt a fesztivált, hanem mert szerződésszegésre hivatkozva mondták le, ami egyébként jogilag teljesen rendben van, nem is mondhatnék mást. Ugye az ott a szerződésben kb. Hogy bizonyos időn belül nem játszhatunk, bizonyos kilométeren belül, és hogy ezt megszegtük valóban, de hogy így nüanszokkal, szóval ilyen értelemben egyébként ez tökre rendben volt. Ez arra van, hogy bármikor bárkivel felbontassák, ha akarnak? Tudtommal nem csak mi voltunk egyébként, így, akiknek volt másik koncertje is közelben, meg hát valahogy... Csak nektek jött ki ilyen dal. Hát igen, és hogy így valahogy így teljesen véletlenszerűen így másnap mondták le. Most nyilván így ezt csak így feltételezem, hogy valószínűleg ez nem tett jót. De hogy közben meg az is fura volt, hogy egyáltalán meghívtak oda, szóval hogy nem ért akkora fájdalomként. Most nyilván olyan szempontból szar, hogy egyébként meg tök szívesen játszunk mindenkinek, fideszesnek, tiszásnak, DK-snak, ha van még ilyen, hogy DK-s szar az egyáltalán. Életre, Orbán Balázs ott táncolt. Hát jó. Vagy így át. Mi ez itt? Orbán Balázs. Ő is neked kedvenced? Amúgy ő még talán olyan, aki így amúgy annyira, hát nem tudom, ő legalább nem egy ilyen, nem egy tajparaszt, tudod, szóval ő legalább már el tudja mondani a véleményét normálisan. Nem minden kirei igaz. Hogy adnál meg az oroszok. Ja, mondjuk, nyilván ez már más, hogy a tartalmi része az mennyire valid, de hát azért vannak rosszabbak szerintem. Én a Lázártól vagyok nagyon ki. Ja, hát ez... Az is a kriptonitom, a Bayer meg a Lázár. Nekem a Lázárral kapcsolatosan mindig az érzésem, hogy ő az, aki el tudja mondani úgy ezeket az ilyen végtelenül ilyen gonosz dolgokat, hogy közben még mosolyog is. Így, ember, igen, nekem így ő az, aki tudod így valahogy még így azt se érzem rajta, hogy ettől megvan ez szeppen van, hanem tényleg így a mi hazugságaink jobbak. És ezt elmondja mosolyogva. Elképesztő. Tudja, hogy úgy se lesz belőle semmi, vagy nem tudom. Hát szerintem már nem érdekli. A következmények nélküli ország vagyunk, ez kétségtelen. Azt gondolod? Nem, de hogy... Ha már politika, majd ezt megkérdezem, de hogy hát sajnos hallgattam a VR-ékat, hogy nem nagyon elégedettek velünk, vagy hát utaltak ránk. Úgy látom, hogy kicsit útkeresésben van a VR, mert egyik reggeli happy hour-ban beszéltek arról, hogy sajnos lehet, hogy nem lesz többet happy hour, mert most Magyarországon már csak a politikai dolgok mentek ide. Twitch-re is bejött 2-3 éve, azt mondják, ugye, hát ez mondjuk lehet, hogy mondjuk szerintem ez amúgy szerintem nem volt új keletű, hát külföldön Hassan minden rengeteg politikai streamer van a több millió feliratkozóval, meg minden. Igen, ez csak itt van új. De hogy úgy látszik, hogy nem annyira tetszik nekik, hogy nem tudom, hogy mi, kicsit nehéz volt kihámozni a szavaikból, hogy mi a bajuk, de érdekes, hogy nem tudom, ők szerintem most útkeresésben van, mert most már nem is live-olnak játékokat, most már azt mondták, hogy minden élő adásukat meg fogják szüntetni. Hát időről időre jó egyrást tart egyébként. Hát igen, csak furcsa. Mindegy, én amúgy én szeretem a srácokat, sok sikert kívánok neki, de amúgy szerintem azért nem lehet ennyire megsértődni arra, hogy az embereket egyszerűen az van, hogy szerintem azért ennyire népszerű most már a közélet, mert hogy mondjam, ez olyan, hogy így nehéz nem oda nézni, amikor ahogy beszélnénk itt dolgokra, és így körülöttünk meg ég a ház, akkor így nehéz nem figyelni arra, hogy ég a ház, és akkor nem csoda, hogy az emberek azért, hát azért oda néznék az égő házra is, mert naponta felháborító dolgok történnek, naponta röhelyes dolgok történnek. Itthon azért vicces dolgok is történnek a politikában. Meg hát átítatott mindent. Olyan, mondjuk olyan szinten egyet tudok ezzel így érteni, hogy szerintem az mondjuk tök fontos, hogy így te is nagyon sokat foglalkozol a politikával, meg ti is nagyon sokat foglalkoztok ezekkel a témákkal, de hogy az ember egyébként meg így szerintem nagyon fontos, hogy mondjuk a mikrokörnyezetében ne engedje ezt be. Szóval hogy így legyen egy olyan safe space, mondjuk az otthonában, vagy a családjában, vagy olyan helyeken, ahova ezt így már nem akarja beengedni. Főleg, hogyha ennyit foglalkozik vele, mint amennyit mondjuk te vagy én, tudod, hogy így el tud ez egyébként mindent ront. És például mielőtt mi csináltuk a szar az életet, amúgy az pont azért lett ez a dal, mert hogy így annyira sok politikai tartalmat fogyasztottam, és annyira sok politikai videót néztem, hogy tudod, így minden nap végignéztem ti videóitokat, a Partizánt, a Telexet, a 24.hu-t, most lehet akkor így, nem tudom, sorolni, és tudod, hogy ott ültem, hogy így bazdmeg itt világvége van, tudod, és hogy így az érzésed, hogy tényleg mindennek vége, és hogy az ukránok, és hogy az oroszok, és hogy a drónok, és hogy ez, és akkor ülsz otthon így, érted, egyedül, nézel ki a fejedből egy nap után, és abba vagy, hogy így semminek semmi értelme, és hogy idáig egyébként szerintem nem szabad eljutni. Ja, és, és nekem nagyon sokat segített mondjuk ebben a dal, szóval így megírtam ezt a dalt, és hogy így egy halom feszültség ezzel így kikerült belőlem, ami nyilván egy ilyen terápiás jellegű dolog is. Ilyen szinten szerintem így érdemes távolságot tartani, tudni róla, de közben meg így tudni azt is, hogy egyébként az élet az egyébként sokkal több a politikánál, és hogy vannak dolgok, amik sokkal fontosabbak is, mint a politika. Én nem azt gondolom, hogy happy hour-ről az a baj, szerintem, hogy nem nincs benne politika. Én is érzem, hogy van konkurencia minden irányból, itt sem csak politikáról beszélünk, most azért próbálom, hogy másról is legyen, de hogy így egy kicsit még jobban fel kell pörögni, hogy lehet megszólítani új embereket, hogy lehet egy kicsit még felkészültebb az adás, még szórakoztatóbb, még az jobb az íve, szerintem a VR simán megcsinálhatná, csak akkor az még jobban rá kell állni, és lehet, hogy ők inkább másból kerék az energiát tolni, de nem hiszem, hogy nincs igény politikamentes dologra, de közben meg nyilván egyre több ember azért azt érzi, hogy itthon végre van esély a kormányváltásra, közben egyre agresszívabbak, egyre durvább minden, és nehéz erre ezt így kizárni magadból. Hát meg nem az a pillanat ez most, amikor ki kell, tudod. Szóval majd egy év múlva ilyenkor már valószínűleg nem ez lesz. Most ez egy annyira feszített időszak, hogy ez kb. Olyan, hogy nem lehet kikerülhetetlen, nem tudsz mit csinálni. De például szerintem a Balázsék se foglalkoznak sokat a politikával, azt mégis mennek, szóval nem hiszem, hogy csak a politika mentes tartalmak mennek itthon. Nyilván nem tudom, mi van náluk, én nekik sok sikert kívánok. Nekem mindig is egy pozitív példa volt a VR, a munkabírásuk, meg minden, úgyhogy én remélem, hogy nyomják tovább, azt kitalálják, hogy mi legyen. Én is non-stop ebbe vagyok. De most... Volt a Charlie Kirkről egy megemlékezés. Akkor az következik, amire gondoltam. Igen, úgyhogy nézzünk már rá, mert összegyűlt a szeretet és a békesség hírnökei összegyűltek. Mondjuk szerintem itt azért átlag életkor alapján, meg hát fideszesek, szóval nem tudom, hogy ki az, aki tud egyáltalán angolul. Nem hiszem, hogy a legtöbb tudja, hogy egyáltalán miről emlékeznek meg, de... Akkor egyáltalán kérde Charlie Kirk. Hát igen, de ott van a Bayer, és lehet mondani a dolgokat. És ez ma reggeli videó, úgyhogy... Let's go! Most Bayer Zsolt szervezett Budapesten egy megemlékezést. Mi próbálunk jó keresztények lenni. Ez mennyire hiteles szerint a Bayer szájában? Hát a leginkább. Igen. Ha van valaki, akitől ezt akarom hallani. Persze gyarlók vagyunk és gyengék. Ez legalább de igaz. Ami a gyarlóságunkból és a gyengeségünkből kitellik, annyira igyekszünk megtartani a Biblia tanítását. Hát ez nem tudom, a Bayernnél ezt látom-e amúgy, ezt a bibliai tanításokat. Nem annyira? Nem annyira megy neki. Hát gyarló, mindig. Vannak dolgok, amikben nem fogunk egyetérteni vele valószínűleg. Egymásban, igen. De most úgy érezzük, és mondjuk ki bátran. Elfogyott a visszadobható kenyerünk, és nincs több oda tartható arcunk. Ebből pedig az következik, hogy elég volt. Figyelj, az, hogy egy embernek amúgy a halálát felhasználni bármilyen szinten politikai célokra, akárhol, annál szerintem kevés súlyosabb bűn van. Tehát, hogy alapvetően itt van egy olyan Charlie Kirk, aki most van, aki ismeri, van, aki nem ismeri annyira, én egy halom interjút végignéztem vele, meg egy halom ilyen vitát, és hogy hát nem sok mindenben értettem vele egyet. Ennek ellenére mégiscsak egy, azt hiszem, hogy 31 éves srác volt feleséggel, gyerekekkel, szóval, hogy ez egy tragikus eset. Ezt megfogni és ebből csinálni valami olyat, hogy jó, akkor még ebből is hasznot húzunk, és ezt egyébként egy megemlékezés címszó alatt tesszük, azért az egy durva sztori nekem. Hát igen, az egésznek az a tanulsága kéne legyen, hogy ez a megosztottság ilyen erőszakhoz vezet, és akkor a megemlékezésen meg gyakorlatilag arról beszélni, hogy rohadjon meg a másik, még jobban feltüzelni ezt a megosztottságot, kicsit visszás nekem, de majd lehet. Hát, hogy... nem tudom, mikor fognak már végre rájönni az emberek, hogy nekünk így embereknek amúgy így össze kellene fognunk így egymásért és magunkért, és hogy nem politikai, meg pártpolitikai alapokon kellene gondolkoznunk, hanem nem tudom, ügyek alapján. Meg... ez a bajom, hogy így nehéz az ilyen narancsködös emberekkel, mert ők úgy érzem, hogy nem annyira a magyar ügyek lenne a fontos, mert ugye nem mondhatsz semmire rosszat, hanem inkább az, hogy az Orbánék tovább hízzanak. És akkor így nehéz megtalálni a közöset, hogy de hát mindketten azt akarjuk, hogy ez az ország jobb legyen, de ahhoz persze, meg kéne együtt ismernünk, hogy mi a baj vele. Hát meg el kéne ismernünk, igen. Másik, hogy be kéne látni, így vannak dolgok, amik nincsenek rendben. De itt összegyűltek az emberek a szeretet nevében. Na. Nézzük meg, kik vannak itt. Ugyanazt művelitek, amit a New York Times a Trump-pal, a Charlie Kirk-kel. Ez ő, ugye? Persze. Ez Bede Zsolti. Igen. Szereted őt is? A kedvencem. Másik, igen. Ez a vége a hergeléseteknek. Ez a vége. Tudod? Ez a vége a hergeléseteknek. Tolvaj Orbán. Fasiszta Orbán, náci Orbán, ez a vége. Ez a vége, hogy Bayer kimegy tüntetni. Ez nagyon durva. Nem ugye a Telexre fogja a Charlie Kirknek a gyilkosságát, akik az a vége, hogy a hatalmat megpróbálod megkérdezni a korrupciónak. Mit lehet erre mondani? Nem is tudom. De hát ő is nézett az arcát, csak a srác szegény. Amúgy tényleg mit lehet, amikor odajön a Bede mondani? És ezzel a fejjel... Hát ez az ilyen, jaj, ne megtalált a keletibe valaki, és belém kötött feelinged van, nem? Meg ez, amikor így a kocsmálőt valaki beléd áll, hogy nézd a nőmet, és akkor így kell egy állas, az a kategória. Igen. Vágsz ilyen pancsali pofát, ez a Telexnek, HVG-nek, akkor emeld fel a kezed, ez lesz a következő, azt fogja mondani. Az szájba szúrna. Na mondjuk lehet, hogy érted, ott áll békésen egy ember, és azt mondja, hogy miattad fognak engem szájba verni, rohadjál meg, itt ugatok neked 10 perc, és biztos, hogy a másik miatt lesz ez. Fú, amúgy újságírós lennék, tehát azért ezt kibírni, bazd meg, ez nap mint nap ezekkel az emberekkel próbálsz beszélgetni. Igen, szegény előtte lévő még a gulyást kérdezte fel a hülyességére, most meg a Bede Zsolt, akkor azért átgondolod, hogy megéri ez? Atyaisten, megéri ez? Gulyás is nagy kedvencem most ezek a kormányinfók, ja, ezek a legjobbak, amikor így nem tudom, nem engem kell megkérdezni, fogalmam sincs, majd megkérdezem. Majd kiderül. Vége. A vége, hogy majd engem is szájba ízének szúrnak, fejbe lőnek, mert náci vagyok, mert megírod, hogy náci vagyok. Ez lesz a vége. Ja, most megírod, vagy tényleg az? Először mondta, hogy náci vagyok, szóval ezt elismertem. Azért ez nem olyan nagy dolog, hogy valaki náci. Ugye? Elképesztő ez az ember. Ezt akarjátok? Én is tudom. Ott itt apáti haver. Igen. Nem mondanám, nyugodtan is. Te leadod? Na nézzük, Bede Zsolt, nézzük, most nyugodtan fogja elmondani. Uh-huh. Adod, én a kormányinfon számon kérlek. Akkor válaszolj, jó? Kormányinfon számon kérlek. Mi? A kormányinfon számon kéri majd a riportát. Mi lenne, ha egyszer Gulyást kérnél számon a kormányinfon? Mennyire jó lenne. Olyan kíváncsi lennék, hogyha ezekkel az emberekkel így leülnél így egy per egybe beszélgetni, akkor így mit lehetne abból kihozni? Hát nem tudom, vannak emberekkel úgyse lehet. Hogy mit lehet tenni szerinted? Igen. Hogy a magyar közéletben kisebb legyen a szembenállás, kevesebb legyen egymás iránti gyűlölet. Ez egy tök jó kérdés. Azok között, az emberek között, akik nem értenek egymással egyet. Igen. Honnan kezdjem? A kájától kezdem. Apukád neked volt egy valaki, ugye? Atyaisten. Hát tényleg teremtéstől kezdte. Maradjuk annyiba. Apukád. Fogjátok adni? Mert csak úgy van értelme, most nem kaptattam a számot. Te egy olyan kirakat ember vagy a balliberális sajtóba, akinek a felmenőinek van egy-két, nem akarok most olvajozni. Felmenői? Hát ez volt, bazdmeg. Tényleg, hogy lehet mindig mélyebbre ásni magad? Meg egy egyszerű kérdés volt, arról beszélj, válaszolj a kérdésre. Hát most amúgy valamennyire válaszol, nem lehet. Nem lehet sincs csinálni, hogyha ilyen ostoba fajankó emberek vannak, akiknek egy egyszerű kérdés megugorja. Fel tudod még magad baszni ezen, tényleg? Még hát, nem tudom még, már nem tudom, mit mondjak, de ez... Hány ilyen interjút néztél még eddig idén? Hát, 500-at körülbelül. Érted? Mint ahogy ti az Orbántól vajozzák. Milyen még? De te szaladsz a kormány képviselői után, és mondod, hogy tolvaj. Te ezzel a tolvajozással ezeket az embereket, nem ezeket az embereket, a társadalomba azt vetted el, hogy a Orbán egy tolvaj. Hát, vajon ő veti el, vagy az Orbán a tetteivel, amiről megpróbáljuk megkérdezni, sosem kapunk választ. Hmm. A Telex hiteti el. Egyébként eddig mindenre válaszolt, csak a kérdésem. Igen. Szóval eddig már mindenről volt szó, csak arról nem, hogy hogyan... A maffia főnököt meg kell védeni. Érted, igazából mit kapsz érte egy oda dobott csontot, de te arccal ide állsz. Szerintem ezeket az embereket a Fidesz még kevésbé tiszteli, mint mondjuk a telexeseket. Ezt el tudom képzelni, ezt maximálisan el tudom képzelni. Szóval ők tényleg azok a hülyék, akik vállalják. Ingyen, bazd meg. Ezek tényleg. Tehát ők vállalják, hogy ők ilyenek, és ez szörnyen fog age-elni. 10 év múlva ilyenkor ez kegyetlen cink lesz, amikor ezt majd így visszanézik a gyerekeik, és szégyelni fogják magukat. Tehát, hogy mindegy, amíg nem nekem kell ezt csinálnom. Kevesebb legyen a gyűlölködés. Akkor lefordítom neked magyarul, befejezitek azt, amit a New York Times a Trump-al művelt. Befejezi a Telex, amit a New York Times csinál. Itt az idő. szól a New York Times-nak. Persze. Nagyon már mennyire perelt a New York Times-et a Trump, ami 1000 milliárd dollárra, vagy valami 100 milliárd, nem tudom, ami nevetséges összegre. Robinsonnal, vagy mi a Charlie Kirkkel, és akkor nem lesznek Tyler Robinsonok, és engem se fognak megkéselni, megütni, megverni, hanem a te felelősséget mondom. Mi? De mondj, mik a Bede Zsoltnak? Na jó, értitek mi a baj? Nem. Atya úristen, tényleg, ez brain rot, az meg. És hozzáteszem tényleg. A Majka felelősségét, meg a Krubinak a felelősségét. A Majka felelősségét, meg az én felelősségét, ez a miénk, ez a, el se hiszem, tényleg. A Majka felelősségét. Egyébként én maximálisan biztos vagyok abban, hogy a Majka az azért fáj ezeknek az embereknek jobban, mert mondjuk ameddig a Krubit mondjuk a mi generáció, meg a mi korosztályunk hallgatja, aki már amúgy is elveszített a Fidesz, a Majka azért sokkal inkább egy lakossági közönséget is meg tud szólítani. Igen. Szerintem azért őt kapták el ennyire, hát mert ők a legnagyobb szívfájdalom, aki lehet mondjuk a, nem tudom, az Atin kívül. Ha még a Balázs lenne ilyen, elkezdene bele. Igen, de hogy kb. Magyarországon a két leghíresebb ember az a Majka és a Balázs mondjuk az ilyen lakosságot illetően. Meg a Majkát követik Magyarországon a legtöbben. Szóval ő a leges legkövetettebb magyar celeb. Ha itt a én haverom is megszól. Na. Valahogy az az ember érzése, hogy mi vagyunk gyűlöletkeltéssel megvádolva, mi akik szerintem az igazságról beszélünk és érvelünk. Aztán mégis minket akarnak agyonlőni. Mondja az ember, aki egy posztot írt el arra, hogy hogyan akart agyonverni engem. Volt ilyen? Ah. Még nem olyan, mint egy kidobó neked? Nincs olyan feelinged vele kapcsolatban? Hát csak mert izmos, jól tartja magát. De hogy igen, itt nehéz komolyan vennem, miután azokat a sorokat olvastam, de jó, ez csak egy ilyen lábjegyzet. Jesszi a durva még nekem nagyon, ez a mostani Jesszis interjú, ezt láttad? De, hát igen, az is nagyon durva, amit nyomod. Igen, hogy nem sírnánk, hogyha nem tudom, kicsodával történne ugyanez, és igen. Akkor ezt így bemondani így amúgy ezt keresztény demokrácia nevében, az a legszebb. Vagy hát nem lenne szomorú. Én amúgy szomorú lennék, ha Jesszivel történne valami, vagy hát, a Bayerre. Nem gondolnám, hogy ez segítene. Hát meg ez már nem politizálás, meg ez már nem pártpolitikai de... dolgok ezek, ez most szimplán csak ilyen. Van egy olyan határ, amit amúgy tök jó lenne nem átlépni, bár ebben az országban már 10 évvel vagyunk körülbelül. Meg hát, értem, hogy ilyen történik, Amerikában is próbálják Magyarországra rázni, de az ne csináljunk úgy, mint hogy Amerikában nem történne minden nap ilyen, tekintve, hogy annyi fegyverük van, mint senkinek. Senkinek, és ennél még durvább dolgok történnek, amin valahogy nem akadnak ki, amikor mondjuk valaki bemegy, és egy iskolába a gyerekeket lövöldöz, és mondjuk emellett pont. Charlie Kirk pont emellett szólalt hát igen, fel, hogy ez nem sajnos emellett, ez egy hogy... szükséges rossz. Igen, szükséges rossz, hogy szóval nagyon jó, nagyon jó érdekében. Ezzel nincs annyi bajuk, amikor gyerekekkel történik, szóval... Számomra elképzelhetetlen az, hogy mindenkinek stukkerre legyen. Gondolj bele. Hát... Milyen lenne itt ez lenne? Nem biztos, ebben az országban nem is érett erre a társadalom. Még Amerikában sem érett rá, csak egyszer már úgy ragadtak. Nem kellene azt, amit naponta csinál, ez a kis embetűs, csak nevű senki. Kis embetűs? Olyan magyar? Mert egy utolsó senki. Beszélgetni az emberekkel, ez a legfontosabb. Hát igen. A fiatal demokraták. Igen. Most kezdtetek magyar Péterrel, de a gyűlöletet ő hozta be. Ez a Magyar Péter olyan nekik, mint a Voldemort, hogy így igen. Nem szabad kimondani a nevét, mert akkor megjelenik. Most Magyar Péter hozta be a gyűlöletet, eddig nem volt ugye jelen egyáltalán a közbeszédben. Nincs egy partizános doksi film a 10 év gyűlöletről, hogy hogyan hozta be a Fideszt, ezt a, hogy épp kiket kell utálni, meg félni tőle. Hát, hogyha úgy nézzük a Magyar Pétert, hogy amikor még fideszes volt, igen, akkor de ez nem inkább a Rogánék újítás volt ez. Na, ő legalább fiatalnak tűnik. Nem, még normális nézem amúgy. A szemeire. Nem kérdezem, nem. Gonosz lelkű magyar ellenes. Menjünk végig. A szemén látszik. De ez nagyon komoly, nem tudjátok? Nem tudtok erről, hogy milyenek vagytok? Nem tudtok róla, várjál? Milyenek vagytok? Nem tudsz róla? Nem tudsz róla? Nem tudsz róla. Kormányinfónoket kérdezel. Magyar ellenes, rossz indulatú, gonosz lelkű. Elég volt. Nem hiszi el a srác sem, nem hiszi el. Tényleg. Nézd meg, nem hiszi el. Magyar ellenes, rossz indulatú, gonosz lelkű. Na így érzem magam, amikor ezeket nézem. Kegyetlen amúgy. Miért kérdezed meg a kormányt, hogy az adóddal mit csinál? Póló. White Lives Matter, igen. Ez volt a lényeg ennek, igen. Bármi köze lenne ez. A BLM. A BLM? Az a is cancel van. Culture. Cancel culture. Okay. Ugye, amikor éppen most bárki más véleménye volt a Charlie Kirkről, épp cancelezik. Amikor Trumpról most csúnyát mondott a, nem tudom, most a Jimmy Kimmel, akkor megszüntették a műsorát. Azzal nincs baj, ugye a cancel culture, amikor ők csinálják. Az nem mondom. Mondjuk Magyarországon legalább ez a cancel culture, náluk nincs, bár itt mondhatnak, nincs következménye. Hát csak a koncertvédők mondják. Ja, végülis igen, már nem készülök a jövőre. Igen. A VOK. A VOK. A VOK. Amiben az... Amiben csinálod a izet, igen. Serpenyő. Az LMBTQ, az összes idióta, gender, kretén. Mi köze van ennek az egész? Ez csak muszáj volt ezt is felmondania? Hát meg volt írva. Jó. Vélemény terrorjából és erőszakjából. Elég volt. Egyszer és nem bírom ezt a palit. Tényleg ebből napi egy videót bírok ki ettől a csávótól, és máskülönben felforr az agyvizem. Tud valamit tenni azért, hogy kevesebb legyen a szembenállás? Vagy kevésbé legyen éles ez a szembenállás? Mert én a szeretetért megyek, tudod? Mert annál nagyobb hatalom nincs, hiába gondolnak ezek bármit. Annál. Amúgy az ilyen néniket tudom igazán sajnálni, tudod, hogy, így, hogy a legkiszolgáltatottabb idős réteg, akiket tényleg így könnyen meg lehet félemlíteni, akiknek oda lehet tenni eléjük a izéket, az AI videókat, meg egy 30 000 forintos utalványt, és akkor így mindezt a szeretet nevében. Yeah. Ez a legszomorúbb, tudod, hogy így olyan politikai hatalom, aki a legelesettebbekből húz hasznot, az... Szerintem a legcsicskább dolog a világon. Van egy mindjárt statisztikánk is arról, hogy ezt hogy csinálom, menjem úgy. Még itt van két megszólás, amit így lehet követni. Igaz, a póló az nagyon bejön nekem. Magyarországon, hogy ne legyen ennyi a gyűlölködés a két oldal között. Na, tök valid kérdés. Nem kell minden. Valamit a nő is mondott. Mit mondott a nő? Valamit bele akart szólni, valami okosat. Ködés a két oldal között. Akkor hál' is le azt a hülye. 70-szer leírni, hogy igen. Orbán Viktor egy fasiszta diktátor. Azt mondja, nem szoktad el ezt leírni. Nem szoktam. Nem szoktam, ilyen szóhasználattal biztos, hogy nem. Sokat segít. És hogy az emberek a saját... Mindig Orbán Viktor védik, csak mi lenne a közbeszédről beszélni? Akár, vagy hogyha a fiatalok nem lennének kígyóválú szarjancsik. Ja, meg hogy hogyan élné meg a Krúbitáról ért cikken. Ilyes életünk, vagy akár te mit tudsz tenni, hogy kevesebb legyen a gyűlölködés? Egy nagy elérés újságíró, vagy publicista, vagy mit lehet tenni? Azért szerintem ez egy jó alkalom, hogy erről is beszélj. Na. Próbáljunk meg valamiféle normális kommunikációt folytatni, bármennyire is iszonyatosan nehezére fog esni ez mindannyiunknak. Úgyhogy mondjuk... Hát főleg neki. Őszinte volt. A neomarxista, szélső balos, anarchista. Na jó van, túlbeszéltük, nem? Ez itt, ez fontos rész. Úgy léteznünk, hogy elhiggyék rólunk, hogy velünk bármit meg lehet csinálni. Elég volt, majd most megtudjátok, ha nem hagyjátok abba, hogy milyen rettegni. Hoppá, hoppá. Ez minden fel lesz jegyezve, semmi sem lesz elfelejtve. Aj, bazd meg. Ez egy szeretetteljes rész volt. Isten. Jó, most megtudjátok, mi ez a rettegés, kisköcsém. Kik ezek az emberek? Nem tudom, egy lovagkeresztes újságíró. Tényleg van neki? Lovagkeresztje, persze. Ah, nem is akarom tudni. Tényleg, már nem érdekel. Nem. Elég. Ja, meged van. Jó, ennyit bírtam, mennyi volt ez egy óra? Kb. Fél óra? Na, valami vidámat nézzünk, igen. Valami vicceset, valami aranyoset, mert ez izé volt, ez 5000 agysejtet buktam el. Akkor beszéljünk valami dologról, ami fontos lehet neked, fiataloknak. Na. Jártássuliban, nem? Mikor érettségiztem? 5 éve? Ja, 5 éve érettségiztem. Tavaly diplomáztam volna, hogyha nem passziváltam volna az utolsó évemet a közgázon, de lepasszíváltam. Igen? Hát nem maradt már semmi időm az egyetemre, őszintén szólva, szóval, hogy így lenne kb. Bruttó egy éven vissza, de hogy meghalni sincs időm, úgyhogy diploma az még várat magára. Nem lesz rendes munkád. Figyelj, most alapvetően mondhatjuk, hogy relatíve tanult vagyok, szóval, hogy azért így vannak nyelvvizsgáim, majdnem van egy diplomám, be is fejezhetném, hogyha szeretném. Nem hiszem, hogy azzal most én előrébb lennék. Nem, ez persze, hogyha már... De jártam tár... iskolában, igen, ja, szóval ja. Vannak tapasztalataim ezzel kapcsolatosan. Jártam angolul is, jártam, voltam német suliba is, úgyhogy igazából így, na mindegy, lényeg, hogy tudok olvasni. Az, amúgy, figyelj, tudsz olvasni, ez nem mindenki mondhatja el magáról, mert itthon elméletek gond van ezzel, ez egy érdekes interjú, hogy mond, hát, hogy a szövegértéssel a magyarokban. Az a biztos, oké. Okay. És amúgy azt szerintem tényleg fontos lenne, mert láthatóan, hát sok embernek nem megy itthon a szöveg. Értés, ezt még én is tapasztalom, még a videóknál is néha az egyértelmű dolgokat is félreértik, amikor így... Aha. Na mindegy, és itt arról szól, hogy ezt tanítani kéne tovább is, a szövegértésre nagyobb hangsúlyt kéne fektetni, nem csak az alsóban, és akkor lehet, hogy ez... És nyilván ezt beadták, hogy mit ajánlanának az oktatásba, az hát nem nagyon figyeltek rájuk amúgy. Mivel próbálják rávenni a fiatalokat, hogy olvassanak, és nem sok kortárs dolog van, hanem... Nem? Nem, és hát ez a kép nem tudom pontosan. Egyre távolabb kerülnek, igen, a fiatalok az irodalomtól? 2025-ben nem ott kéne tartanunk, hogy csak ilyen romantika korabeli dolgokat. Már a 20. századból sem sok dolgot olvasnak, a 21. századból meg főleg. Téged, hogy megszerettették veled az olvasást annól? Hát, szerintem az iskolában egyáltalán nem, szóval... Te ugye írnod kell szövegeket, szóval az irodalom nem áll távol. Nem, egyáltalán nem áll távol tőlem. Teszem hozzá, hogy most kezdem így igazán érezni így 23 évesen, hogy kialakult bennem az a fajta igény, hogy nagyon-nagyon sok dolgot el szeretnék olvasni, amit mondjuk még nem olvastam el. Ez bennem mondjuk azért alakult ki, mert hogy most már van egy olyan érdeklődési köröm, hogy így tudom, hogy mondjuk mik azok a dolgok, amik mondjuk itt tényleg foglalkoztatnak és érdekelnek, és hogy akkor azokat így el fogom olvasni, meg elolvasom. Amikor iskolás voltam, az, hogy kötelezővé tesznek igazából nem tudom hány éve, szerintem már anyáinknak, meg apáinknak is ugyanazok a dolgok voltak kötelezőek. Azzal szerintem nem szerettetik meg senkivel az irodalmat. Nekem az a szerencsém, hogy nekem például a gimiben nagyon-nagyon jó magyar tanárom volt. Szóval hogy én nagyon szerettem a magyar órákat, jó is voltam magyarból, aztán 5-ösre is érettségiztem. Mindig ez a legfontosabb az iskolában, hogy olyan tanáraid legyenek, akik megszerettetik veled azt az adott dolgot, és szerintem ez, ettől tudod a legjobban befogadni. Szóval ez például szerintem tökre egy olyan része a pedagógiának, ami talán a legfontosabb, hogy azt a kis szegletét, amit mondjuk így megmutat egy tanár, azt így meg tudsz szeretni, és lehet, hogy bennem például ezért alakult ki az, hogy mondjuk így foglalkozom, nem tudom, szövegalkotással, meg hogy érdekel ez. De biztos, hogy nem az a módja, hogy olvassuk el még 57-szer az egri csillagokat. Olyan furcsa, hogy az ember, hogy jó esetben ugye ez a baj, hogy azon múlik, hogy éppen milyen közegben van, vagy hova kerül majd később élete során. Így én is sokkal érdeklődőbb lettem a később a történelem iránt, vagy az irodalom iránt, és nem gondolom, hogy ezt nem lehetne gimibe, csak annyira hülye keretek közé van szorítva, hogy ilyen tényleg olyan köteteket olvastatnak el velük, amik nem feltétlenül hozzák meg az olvasáshoz a kedvet, és nagyon fontos, hogy mivel találkoznak először. Mondjuk a Harry Potter, ugye annó az volt a nagy közönség kedvenc. Hát meg, hogy nagyon sok gyerekkel, vagy fiatal felnőttel megszerettette az olvasást. Én is olvastam az összeset, ja. még gyerkőc koromban. Szóval miért nem lehet akkor ezt behozni, és nem azt kell mondani, hogy ez a irodalom csúcsa, de valószínűleg többet elérsz azzal, hogy megszeretteted az olvasást, és aztán majd elmegy idén olyan irányokba, de hogy valahogy nem ez lenne a lényeg, hogy az érdeklődést kialakítani, és onnantól már sokkal jobban csúszik minden. Hát miért nem lehet azt csinálni, hogy mondjuk van egy, nem tudom, 30 fős osztály, és minden nyáron mindenki válaszol magának egy könyvet, amit ő maga feldolgoz, elolvas, és akkor utána azt kell, hogy bemutassam nem tudom, az osztály előtt, vagy most mondtam valamit, hogy így tökre lehetne ezt ilyen preferenciák alapján. Nyilván mondjuk, nem tudom, legyen 200 oldalnál, több mondjuk. Nem, amúgy nagyobb projekt. Ajánlott az azt is, hogy mondjuk több regény közül választ az osztály. Na, már alapján, nem rossz, nem rossz. Elmondják, hogy melyik miről szól, de hogy így, én szerettem magam, amit szerettem, voltak jó tanáraim, de hogy így összességében azt érzem, hogy annyi idő, amennyit az iskolába töltöttem, most meg próbálom behozni magam, mert egy csomó dolog most kezdett el érdekelni. Biztos lehetett volna ezt úgy, hogy lehet, hogy csak később vettem észre, hogy bizonyos szegletei a világnak ennyire érdekesek, és hogy lehet, hogy amikor évekig tanulsz róla, fel se tűnik. Szóval ez biztos, hogy lehetne valahogy modernizálni, hogy egy kicsit felkeltse az érdeklődést. Hát ja, meg valószínűleg nem a fiatalok fogékonyságával van a gond, vagy én nem érzem azt, hogy ne lennének fogékonyak. Csak tudod, minden, ami kötelező, az azért az általában annyira nem kell. Szóval, hogy ezek mindig így van. Hogyha van egy ilyen muszáj szaga, akkor az valahogy egy kicsit van egy ilyen elrettentő hatása is. De egyébként meg az egész oktatási rendszer önmagában rettentően elavult. Hát ilyen nagyon ilyen magolás alapú ördögtől való lenne úgy átalakítani, hogy figyelj, nem az a lényeg, hogy minden évszámot tudj, hanem így értsd az összefüggéseket, kialakuljon benned egy érdeklődés. Hát ja, csak ki az, akinek nem érdeke az, hogy a társadalom butuljon, és ki az, akinek érdeke, hogy ne értsen senki semmit. Sokkal jobb lenne egy olyan társadalom, meg egy olyan iskolarendszer, ami arra nevelne, hogy tanulj meg csapatban dolgozni, legyenek, nem tudom, szociális készségei, de mondjuk tökre azt veszem észre, mondjuk így idézőjesen a munkaerőpiacon, vagy most nyilván a zeneiparban vagyok, de hogy az is egyfajta munkaerőpiac, hogy meg önmagában a szórakoztatóipar, hogy a legesleg fontosabb és a legesleg inkább ilyen hiánykészségek, az az, hogyha valakinek van önálló gondolata, ha tud kreatívan gondolkodni, ha tud beszélni emberek előtt, hogyha tud normálisan fogalmazni, vannak olyan készségei, amik amúgy egyébként tanulhatóak lennének, szóval ezek mind olyan készségek, amik így ki tudnak alakulni az emberbe akkor is, hogyha nem tudom, mondjuk úgy nevelik, vagy hogyha olyan dolgokat tanult, de hogy az iskola nem tanít meg arra, hogy te autonóm módon gondolkodjál, pedig az volna a legfontosabb szerepe, hogy legyen egy kritikus gondolkozás. Igen, az egy fontos szerep lenne, de ugye most pont, hogy kivették pár éve az érvelést az érettségből. Ez azért nem abba az irányba mutat, ami irányba szerintem még inkább el kéne menni, azt még lenyesik azt a maradékot is, ami benne van. Pedig az, hogy egy ember megtanuljon érvelni, az annyira alap kéne legyen, hogy az érvelési hibák tanítatóak lennének, az elfogultsági tényezők, ezek tök érdekes dolgok, amik utólag tanultam meg ezeket, de hogy nem tudom, hogy tudatosan akarják butítani a társadalmat, mert ezt sem gondolom, csak azt, hogy annyira begyöpösödött szocializmusban felnőtt emberek, azok, akik eldöntik, hogy mit tanuljon a mostani gyerek, ott van az okostelefon, ott az internet, ezzel... Ez egy szerencsénk is egyébként. Szerencse, csak közben nem lehet azt mondani, hogy felhúzom az orrom, hogy telefonozzanak a fiatalok, hanem azt kell mondani, hogy igen, ez elviszi a figyelmüket, más az inger küszöbük. Hogy lehet, hogy mondjuk vannak YouTube csatornák, akár külföldön is, akik millióan nézik őket tudományos tartalmakat, akkor lehet, hogy ebből lehetne tanulni, hogy lehet felkelteni az érdek, hogy lehet érdekesen mesélni egy dologról, és bemagoltathatod a diákkal a kémiát, fizikát, de a legtöbb pár év múlva semmire nem fog emlékezni, akkor most előrébb vagyunk ezzel? Nem gondolom. Hát nem sokkal. Lenne mit javítani ezen. Meg én nagyon remélem is, hogy mondjuk az én gyerekeim azok már egy másfajta oktatási rendszerben fognak tudni felnőni. Csak ehhez kell valaki, aki ezt megreformálja. Szóval most pártpolitikától függetlenül ez egy nagyon nagy feladata lesz bármelyik politikai erőnek a következő, nem tudom, 10-15 évben, hogy... Ez annyira hosszú távon kéne gondolkozni, nem lehet azt mondani, hogy nehezen veszik rá magukat politikusok arra, hogy valami olyan dolgot csinálják, hogy figyelj, ennek az eredménye, azt már nem én fogom rárakni. Hát ja, nem 4-8 évre kell tervezni, vagy 12-re, vagy 16-ra. Hát most mondjuk volt valakinek 16 éve, az egész sok. Szóval annyi dolog pont rendben lehetett volna rakni ezt az országot. Nem, lehet, sok értelemben. Volt mit kihozni, nem sikerült, de még azt mondták, hogy még most figyeljünk. Mert még most kell, na most mondta az Orbán is, hogy most a lendületben vannak, most minden jó lesz. Yeah. Vannak ilyen média híreink is. Az is jó. Ukrajnában blokkolták az Origót és a Demokratát orosz propaganda terjesztése miatt. Nem is értem. Persze lehet már vitatkozni arra a szólásszabadságról, bár lehet, hogyha az oroszok támadnak, akkor nem biztos, hogy orosz propagandát akarsz az országodban, de hogy nagyon sok orosz propagandát terjeszt az Origó. Most ezzel nem tudok vitatkozni. Sajnos látva van az Origó. Igen, igen. Ez igaz. Ebben nincs sok, ez adja magát, drága Origó. De legalább arra is megy az adói pénzünk. De közben látom Szabó Zsófi is... DPK-s lett? Ja, persze. Sőt, hát ő lesz a műsorvezetője, most hétvégén lesz a DPK. Nem mész? Nem hívtam. Arénában, nem. Viszont legalább ez jó hír, hogy mert 1 millió forintra büntették a Metropolt, amiért a miniszoknyás cikke miatt, amit kifizetünk, mert a Metropol is adófizetői pénzből van, szóval nem tudom, hogy mennyit tanultak ebből, miközben a Rádió Egyet valami másik dolog miatt 2,4 millió forintra büntették, mert gúnyolták a nyugdíjasokat a Balázsék. Atyaég, gondolj bele a Metropolnak, mi ez az 1 millió forint? Semmi. Hogy így... Nekik nem kell aggódni ezeken. Ez nem is, nem tétel, nem tétel. Föl se tűnik a költségvetésbe. Úgyhogy egy ingyenes újság, amit a Blaha aluljáróba tudsz izé elhozni. Hát elhoztunk egy 500 darabot körülbelül, amikor forgattuk a Szar az életklipet. Aha, abban van egy olyan pillanat, és az nagyon jól kiadta, hogy egy Metropol újság így ráragad az arcomra, és ez pont akkor volt ez a botrány, és emlékszem, hogy a zeneiparban szerintem majdnem mindenki megosztotta, vagyis hogy aki mondjuk alkot véleményt. Nem mindenki alkot véleményt a zeneiparban sem. Vagy az, hogy ti elkezdtek közéletről, meg egy csomóan azért most mocskos Fidesz, meg minden ott van a zeneiparban, akinek ez ilyen, az visszás, és nem tetszik neki az, hogy bejött a közélet a zeneiparba, vagy van erről valami diskurzus, hogy van, aki inkább nem akar ezzel foglalkozni, vagy... Hát olyan szinten mondjuk van erről a diskurzus, szerintem, hogy tökre máshogy csapódik ez le mindenkiben, és például ameddig mondjuk a Krúbi módján mondja ezt el, addig mondjuk például tudom, hogy a Marsalkóék, a halott pénz, voltam velük a parkban játszani, és a Dávid például úgy mondta ezt el, hogy nem egy echte politikai véleményt mondott a színpadon, hanem azt mondta, hogy egy ilyen szituáció, meg egy ilyen helyzetben, amiben most élünk, mindenki nagyon-nagyon figyeljen oda arra, hogy vannak olyan dolgok az életben, amik nem 4 évre szólnak, mint mondjuk nem tudom, a család, meg a barátok, és hogy ezeket az emberi kapcsolatokat, ezeket ne áldozzuk fel a politika oltárán. Mind a kettő vélemény, tehát a Krúbi, a Majka, én, az Azi, a Hofi, nem tudom, a Dávid, teljesen mindegy, hogy ki hogyan fogalmazza ezt meg, amíg ezt a maga módján teszi, és ez mondjuk konstruktív, vagy művészetileg értékelhető. Szerintem az a nagyobb baj, hogyha mondjuk valaki fél ebbe beleállni. Mert hogy így amúgy azért tartunk ott, ahol, mert hogy az emberek félnek. Sokan, akik... Azért a jól van, ez így bejön, és sem olyan magától értetődő, mert azért itt közéletről kéne véleményt mondani, és van, aki egyszerűen ettől még mindig fázik, miközben meg egy csomó ember az már egyre inkább azt, hogy fél mérne. Most már azért... Hát ez már csak kialakult. A fiatalokban már kialakult ez. Az idősebbeknél szerintem azért ez még nem ennyire volt, meg a mi generációnk már nem fél. A legrosszabb, ami történhet, hogy lesz mondjuk 3 olyan fideszes város, aki nem fog meghívni koncertezni, mert van egy olyan dalom, amiben azt mondom, hogy izé, nem tudom, mutatom a középsúlyom, a hatalom. Hú, de nagyon csúnya dolgok ezek. Szóval ez a legrosszabb, ami történhet. Mi más is. Vagy hogy mi fog történni, akkor majd kevesebben fognak hallgatni, és akkor, tehát hogy nem nagyon tudom félteni úgymond a seggem, mert úgy nincs mitől. Az egyetlen, amit úgymond így ki kell állni, az tényleg az, hogy akkor lesznek, most a Blik még annyira nem rossz, mert ők azért nyilván bulvár azért elsősorban, de hogy nem feltétlenül annyira propaganda, vagy igen, nem tudom. Nem olyan a politika központ. Aha, szóval vannak sokkal rosszabbak, de ezt így ki kell állni, és akkor az Ati meg a Majka, ők mondjuk azért brutál módon kapták. Azért az biztos, hogy egy olyan dolog, amivel azért úgy nagyon nehéz dűlőre jutni, de hogy mondjuk ebből szerintem a zeneiparon belül azért, hát azért van egy elég erős konszenzus abban, hogy ezzel foglalkozni kell. Uh-huh. Nálad van mocskos Fidesz azért. Van. Nem baj egyébként. Egyszer volt azért, hogy sok volt, szóval volt egy ilyen győri buli, most pont beszéltem erről egy pár napja, hogy minden dal között. Igen. És 21 dalnál, ez így a 17. alkalommal már így durva. De közben meg amúgy mondja el mindenki, tehát hogy egy ilyen szituba, egy buliban, meg egy szórakozás alkalmával azért megy el az ember, hogy a feszültség kijön belőle. Szóval nyilván nem kell törni zúzni, de hogy mi is, hogyha elmegyünk, nem tudom, pénteken, és megisszuk, amit meg kell, akkor azért nagyobb a hangunk, mint egyébként, és hogy ez erre való, tehát, hogy... Kiadjátok magatokból? Igen, az ember menjen el, nyilván, és érezze jól magát, és adja ki magából a feszültséget, persze tegye ezt úgy, hogy a más keretek között, csak hogy... De szerintem megvan ennek a helye, szóval ez nem egy rossz dolog. Sok feszültség van a fiatalokban ezzel kapcsolatban. Van egy jó hírünk is talán, hogy... Fidesz olyan okosan csinálta ugye azt, hogy bedobta ezt a ellehetetlenítési törvényt, hogy 2 hét volt még az 1%-ig, úgyhogy rengeteg felajánlás jött a független médiának, a legtöbb százalékot a Telex kapja, utána a Partizán, és jó. Többen is ajánlották fel az 1%-ot, mint eddig bármikor. De valami 100 000-rel többen, ha jól olvastam, vagy 100 000-rel többen adták nekik, vagy összesen volt 100 000-rel többen? 1,8 millióval rendelkeztek. És még mindig nem ilyen rendelkeztek, szóval... Ennyien nem rendelkeznek az 1%-ukról? Pedig most már egész egyszerű. Az hova megy? Hát hova megy? Hol van tipped? Van tippem. Például a Vox 2025 kampányra az a 15 milliárd mondjuk. Atya úristen. Ez nem egy normális szituáció szerintem, hogy a független médiának a, nem tudom, a bátor táborral, meg a mentő szolgálattal kell versenyezni a pénzért, meg kórházakkal. Az is vicc, hogy az országos mentőszolgálatnak gyűjtenie kell ilyen pénzt, mert az elméletileg az államnak kéne ellátni. Igen. Hát ezek mind kórházak meg. Kórházak, gyermekmentők, ne a független médiát hibáztassátok, hogy most elveszi a pénzt mástól, egyfelől többen ajánlották fel, szóval egy csomóan fel se ajánlottak volna, mert nem jut el hozzájuk ez, de hogy nyilván a független média meg ahhoz kell, hogy lehet, hogy egyszer ez a rendszer leváltódjon. De közben az államnak lenne a dolga, hogy ezek a gyermekmentők meg ilyeneknek pénze legyen. Ez nem szép szituáció ebbe rakni. Hát sokan nem ajánlottak fel Megafonnak, hogy nézem. Lehet nekik egyébként? Hát nem hiszem, ők nekik még a milliárdokat valahonnan. Ki tudja, hogy honnan. Szerintem se a Partizántól, se a Telexről ne sajnáljuk. Sokkal több pénzt kapott például a közmédia, úgy, aki nem tudom, hány milliárdból gazdálkodik már, aki a Partizán költségvetését két nap alatt, a mi költségvetésünket azt számolta 7 óra alatt, felemészti az egész éves költségvetésünket a köztévé. Nem irigylem, de hogy volt egy ilyen felmérés, hogy mikor a júliustól több hónapon keresztül figyelték a közmédiát, fél évig. Fidesz, KDNP, a képernyőidő 73%-át tették ki, ellenzéki 27. A Fidesz politikusokról egyetlen negatív kijelentés nem hangzott el fél év alatt. Az azért jó. Semmit nem csináltak. Ellenzékieknek meg, hát Magyar Péterről beszélnek a legtöbbet, de általában negatívan. Ó, Istenem, és ki nézi ezt? Hány milliárd ég ott el? És amúgy már csak az a pénz, ami erre megy el, már abból miket lehetne csinálni így országos szinten. Én nem hiszem el azt, hogy vannak emberek, akik ezzel egyet tudnak érteni, bazd meg, hogy még mindig ott vagyunk, hogy ez oké. Tehát, hogy nem tudom, hány milliárd megy, van erről nézni statisztika, hogy hány milliárd megy el erre? Több száz. De felfoghatatlan összeg. Igen. Emlékszem, hogy egyszer volt egy adásotok, amiben szó volt erről, hogy mekkora összeg az, amit az ember fel tud fogni. Hogy az 1 milliárd, hogy az 500 millió, hogy az 1 millió, hogy meddig terjed el az, amíg az ember így érti ezeket az összegeket. Mondják mindig, hogy 1 milliárd, 100 milliárd, 500 milliárd, 5000 milliárd, azt se tudod, hogy mi van. Ha ellenzékiről volt szó, akkor a Mi Hazánk általában is pozitív színben volt feltüntetve. Uh-huh. Az ellenzékieknek mintegy fele meg Mi Hazánk politikus volt. Uh-huh. És a jobbikosok, a nem létező jobbik kb. Az is másfélszer annyi lehetőséget kaptak, mint a Tisza párt politikusai. És szerinted lesz miniszterelnöki vita? Nem. Nem látsz rá esélyt, hogy tényleg kiálljon az Orbán, és legyen egy klasszikus értelembe vett? Hát én nagyon örülnék neki. Akkor már nagyon nagy bajban lennének, hogyha ez neki megtörténjen. Igen. És lehet, hogy az azért van, mert hogy fedhetetlen dolgokkal kéne elszámolnia? Nem tudom, elkezdeni, hogy abból jól jöjjön ki. Annyira szeretném, ha ez megtörténhetne. Csontváz van. Túl sok dologra kéne válaszolni. Hát még a független médiának se hajlandó nyilatkozni. Körbe ment mindegyik podcastbe, ami az övék. Dopman podcast. Abban is, igen. Már tényleg már nem tudják, hova menjenek, és nem gondolom, hogy a Magyar Péterrel kiállvitázni, de amúgy... Nem király lenne pedig. Hát én is megnézném, az biztos. Érdekesség, itt a DPK találkozóról, ami hétvégén lesz. Be lett küldve egy kép, hogy ilyen játék is lesz, hogy top álhírgyárosok. Te kinek adnál zebra díjat? Zebra díj? A zebra díj az az álhír, és akkor itt vannak a magyar média képviselői, és akkor lehet megmondani, hogy ki az, akit a legnagyobb álhírgyártó. Vannak a 444-esek. Ti nem vagytok rajta? Nem, mi csak szemlézzük a híreket sajnos, de közben Marciék rajta vannak. Ugye Kaufmann Balázs, aki többször lebuktatta a Fideszt elég durva dolgokban, ő a nagy álhírgyártó szerintük. Simor Dániel itt van, Fábián Tamás, Arkadi Zsolt, mindenki itt van. Irigy vagyok. Erre szívesen felkerülnék erre a listára. Ott az a kedvenc, hogy RTL-en csak azt hittek, a híradó szerkesztőség az egész RTL-nek. 24 HVG, Kontroll. Őket csak így odarakták az egészet. Igen. Talán a Kaufmann Balázsnak adnám, hogy ő nagyon sokat tett itt, akár a kegyelmi botrány kapcsán, akár egyéb dolgok kapcsán, de úgy mindenki nagyon jó. Itt azt nézem, hogy hol van az Ács Dani? Tényleg, nincs rajta. Miért nincs az Ács Dani rajta? Hát milyen dolog ez már? Már megfeledkeztek róla. Ja. Hát így listázzák, úgy látszik a segírókat is, fantasztikus. Nagyon para, hogy ez megtörténhet még a mi életünkben. Szóval ez kb. Így, amit Faterom mesélt a gyerekkoráról körülbelül így kiszes időkben, amikor így az embernek így nem mondhatta el, hogy mit csinál, meg mire gondol. meg mit szeretne. Nem tudom, nekem fatarom hatalmas lázadó volt fiatal korában, meg a Disszidált is 80 valahányban, nem esett messze az alma, úgy tűnik. Úgy azért az ember, hogy visszajött ez a kor. Hát nagyon sok mindenben visszaköszön, és érdekes, hogy pont azok az emberek hozták vissza ezt az időszakot, akik annak idején a legnagyobb szószólói voltak annak, hogy mennyire nincs rendben, meg hogy majd ők fogják megváltoztatni a mi kis életünket, vagy az akkori emberek akkori életét, és akkor öregkorukra meg ugyanolyan befásult konzervatív öreg emberek lettek, vagy nem is a konzervatív a jó szó erre, mert hát ez a legkisebb baj lenne, ha konzervatívak lennének időskorukban, mert azért az általában így történik. De hogy nyilván így onnan tudja az ember, hogy megöregedett, hogy elkezdi fújolni a fiatalokat, úgyhogy ez így adja magát. Kaufmann Balázs akkora álhírgyáros, hogy le kellett mondani a köztársaságnak, akkora álhírgyártot. Szóval, hogyha az álhír volt, akkor miért kellett lemondani a szerencsétlen köztársasági elnöknek? Közben a Tisza alelnökét, ugye... elkezdték, hogy mekkora luxus háza van, és kiderült, hogy ez nem is a... Mészárosé? Az a Mészárosé. Ez hogy lehet ebbe belefutni? De tényleg, ez már az a kategória, hogy már vakon lövöldöznek. Már szinte direkt van. Úgy érzi az ember, hogy direkt van. Fél milliárdos értékű balatoni villában. Ja, úgyhogy szégyelje magát. Ember, egy budapesti lakásom lenne. Fél milliárdos sztoriban, Balatonon. De még az is... még ha legyen milliárdos mondjuk a Tisza párt új alelnöke, ő most lépett be a politikába, szóval amit eddig csinált, akkor legalább azt nem adófizetői pénzből lopta, hanem mondjuk úgy lép be a politikába, hogy már sikeres üzletember. Ezzel is lehet támadni, mondjuk ez szerintem nehéz. De Gyurcsány? Hogy... igen. Az is jól jártunk, nem? Nagyon szép, szép közel 20 év volt. Még közben olyan hülye vagy, hogy a Mészárosnak a házát rakott be, nem könnyű neki. Hogy úristen, tényleg. Vagy ez ilyen segélykiáltás volt az egyik újságírótól ott lehet. Én azt nem tudom elképzelni, hogy mi lesz a következő 6 hónapban. Tehát, hogy mi fog még itt történni? Tűkön ülök. Még félni kell majd. Szegény Matolcsi is épp árulja a New Yorki luxus apartmanát. Ott néz a Central Parkra. Atya. Úristen, ez mibe kerül? Ez kb. Ott van, szerintem ott van a Trump túl. 100 millió dollár, nem? Igen, kevesebb, mint 30-ért árulják. Szóval kevesebbért árulják, mint amire vették, de hát hajlandó bukni is ezen most. Jaj, de jó, kifizettük. Igen, Hossza. Ezt is kifizettük, és még úgy látszik, hogy még bukunk is. Milyen pecó ez, Jézus Mária. És még mi történt Lázár János fiával, talán ezt hallgatni se kell. De kiderült, hogy kékvillogos kocsival viszik hozzák a Lázár fiát, aki nem nagyon akart kiszállni, de végül aztán hajlandó volt kiszállni. Aztán magyarázkodott a Lázár, hogy miért volt fontos, hogy a fia kékvillogos kocsival menjen. És a rendőrök kísérik. Atya úristen, milyen mekkora mellénye van a srácnak? Nem elész, hogy megvertek a mosdóba, miért felújítottad az utcaikat? Hülyeségbe beszél. Nem, anya is ezt mondja, kérdezem. Nem, akkor ezt kivágjuk. Milyen törés az egy személyiségben, hogy így nem... Hogy a Lázár az apád? Hát meg, hogy nem tud kialakulni egy valós személyiséget, szóval így abban vannak ezek az arcok, és úgy mondom ezt úgy, hogy nyilván nem sok ilyen úrfit ismerek, de hogy azért a, nem tudom, a pesti éjszakában azért össze-össze lehet futni ilyen figurákkal, és kegyetlen, hogy mekkorában vannak. Azt hiszik, hogy az övék a világ, és hatalmas. A lázatot, hogyha minden rögtön a segged alatt. Igen, meg hát nagy az országon. Igen. Szóval nem biztos, hogy kritikus leszel ezzel a közeggel, ami mindent megadatott neked, hanem mert azt tanítják neked gyerekként, hogy hát ők az irigyek, meg a köcsögök, meg minden, és hogy mi vagyunk jó, tönkre teszik ezt nem a gyerekeiket hosszú távon. Hogy... Hát igen, ez majd akkor az érdekes, amikor ez a rendszer már így elmúlt, és majd lesznek ilyen 30 pár évesek, felnőtt fejjel ezek a gyerekek, és akkor kell majd valamit csinálni így valójában, meg mondjuk így a piacgazdaságban érvényesülni. Egyszer ez így utolér. Én hiszek ebben egyébként, hogy előbb-utóbb azért ezek a dolgok így. Van ilyen, hogy karma. Én ezt hiszem. Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen, ez is egy naív gondolat, de én azért azt gondolom, hogy hát, meg lesz ennek a bőtje. Az igazságos világban hiszel? Hát abban nem hiszek, az igazságos világban alig, de abban, hogy azért az ember, utoléri szerintem az embert az, amit nem old meg saját magában, inkább így a személyiséget illetően. Beleállt ebbe a Lázár, ő már általános iskolában is így vitte a gyerekeit kék vizet. De fasza, úristen. Igen, és sajnos megmagyarázta, hogy miért fontos, meg hogy ki az üzembe tartó, és kifizeti. Te is így jártál iskolában? Én pont nem amúgy. De pont nem? Pont fel kell szállni a buszon. A busz az busz a stimmel, a Mercedes is valószínűleg, de hogy nem nagyon villogott. Pécsen Mercedes kisbuszok vannak, így mindenkit azzal visznek iskolába, és mindenkinek kék villogós van. Pár éves sír, hogy ugyanilyen balhéba keveredett egy észt miniszter, oktatási miniszter, hogy hivatali autó vitte a gyereket oviba, le kellett mondania. Hát van ilyen is. Pedig ő elméletileg legalább a szakmájában jó volt. Szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit. Ez is egy képesség. Meg jó, hogy a vonatok nem késnek, nem állnak le. Minden rendben van a mában, úgyhogy ne is kezd el az álhírek egyáltalán. Fatya úristen, én éveken keresztül vonatoztam Pécsről Pestre, meg Pestről Pécsre. Hát ott legalább van IC. Aha. Szóval legalább IC, meg most bevezették egy vagy két éve, hogy van kajakocsi. Előtte egy vizet nem lehetett venni a 3 órás úton. Amúgy ezt sem értem, hogy lehet Pécs-Pest 3 óra vonattal. Még most is annyi? Most is, 2 óra 46 perc pontosan. Fejből tudom, évekig nyomtam vele. A 2 óra 46 perc az nyáron több, télen több. Időjárási viszonyoktól függ egyébként. Hogy éveken keresztül nyomtam, és az még egy jónak számító sztori, tehát hogy ott is vannak, mondjuk nem IC kocsik, ahol se fűtés, se hűtés, tehát hogy tényleg ideg van nyáron, meleg van, az ember élvezheti a természetet. Mi az jó, teljesen. Meg nem sülsz meg a kabát. Szóval, az is nagyon durva, hogy vasút milyen állapotban van, meg hogy tényleg így Balatonra lejutni úgy lehet a legtöbb magyar városból, hogy el kell menni Pestig, és akkor Pestről le lehet menni a Balatonra, ha meg Pécsről akarsz lemenni a Balatonra, vagy nem tudom, mondjuk az északi partra, akkor az már nem tudom, 2 vagy 3 át kell szállni. Nem is értem, miért akar mindenki autót Magyarországon. Persze az autópályák is azért minden van. Minden Budapestre vezet. Szóval, hogy... Pécsi híreket el is felejtettük. Na, Pécsi hírek. Már nincsen időnk. Az nincs időnk. De betiltották Pécsen is az a lényeg, hogy... A Pride-ot? Csak nem. Pride-ot. Én voltam az első Pécsi Pride-on, megírják az ottani jobboldali, vagy Fidesz közeli, vagy nem tudom, ilyen újságok, hogy meg lesz a Pride, és az egész várost lezárják, és a vendéglátóegység, és ízés, hogy milyen undorító, és gyakorlatilag egy karnevál volt, szóval így mennek a belegek, és fúj, és akkor ez nem volt, mint egy karnevál, tök jól érezte magát mindenki, ittunk egy sört. Most is jó lesz. Mert meg lesz tartva annak, hogy betiltották. Meg és lesz? Meg, és szerintem ezzel a legnagyobb szívességét tették. Nyilván az, hogy betiltották, még több ember el akar majd menni. Ja, nem kontraproduktív, amit csinálnak egyáltalán. Pestén is jól sikerült ez a betiltás. Igen, ez ott lesz a következő, egy betiltott buli. Még mindig várom a csekket. De mehetsz Pécs, és akkor. Na, akkor most már azért kapsz csekket. Duplázó, van esélyem még. Úgyhogy de köszönöm, hogy jöttél, nagyon jó volt. Köszönöm, nem én is. Nem mondtál semmit, amit lehetőséget. Üdvözlöm a Blikket is, meg mindenkit. Mindenkit szeretettel. Nincs gondunk egymással. Igen, szeretet van. Még hogyha Bayer megfenyegethet, hogy még most jön az, amitől rettegni kell. Szeretet, békesség, áldás, keresztény demokrácia. Keresztény szeretetet azt megtapasztaltuk most. Meg. Köszönjük szépen. Oly sokat szor. Csókolok mindenkit. Igen, jövő héten mi ismét itt leszünk. Ti is itt lesztek?